Trójka budzi. Dzień dobry, choć dla niektórych pewnie to jeszcze noc dobra. Niemniej jednak zegar pokazuje czwartą. Tak, czy to wczesny poranek, czy to noc, to witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie i zapraszamy na następne dwie godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To pasmo nazywa się Trójka Budzi codziennie, od poniedziałku do soboty między czwartą a szóstą. Dzisiejszy program zrealizuje Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Michał Grabkowski. Dzisiaj będzie jazzowo, soulowo, basowo, drum and bassowo, dubowo, tanecznie, elektronicznie i śpiewająco. Sprawy organizacyjne aż się proszą, żeby je jeszcze przedstawić na początek naszego dzisiejszego spotkania. Kolejną z nich będzie kontakt. Nie podaję numeru telefonu, nie podaję numeru SMS, ale podam Państwu adres mailowy. michal.grabkowski@polskieradio.pl, właściwie michal.grabkowski@polskieradio.pl. Już zaczyna się coś dziać w skrzynce, ogromnie mnie to cieszy. Czekam na kontakt z Państwem. No dobrze, sprawy organizacyjne sprawami organizacyjnymi. Muzyka nam gra już od 14 minut, a być może Państwo, na pewno Państwo są ciekawi, co to za muzyka. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęła wytwórnia True Tats, na początku jej reprezentant Will Up, a potem Sly Fifth Avenue. I tylko tyle, bowiem ci dwaj artyści jeszcze dzisiaj do 6 zabrzmią na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia ze swoimi najświeższymi kompozycjami, ale żeby dobrze nakręcić ten temat, to postanowiłem, że jako pierwsi też dzisiejsze nasze spotkanie rozpoczną. Przed chwilą Salt, brytyjski kolektyw muzyczny łączący ze sobą rytm and bluesa, muzykę elektroniczną, muzykę disco, muzykę house, muzykę soulową, czyli wszystko wokół naszych tutaj dwóch przewodnich gatunków, jakimi są jazz and bass. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz wystąpi Denise Sherwood, którą powinniśmy już znać z naszej audycji tydzień temu. Mm-hmm. project willow, lover soak no more. Act from thought, you quickly follow. What is thinking for? Your moping station proves you cold. Stand up and fold your map of loneliness. I see sunny days for me. Catch some rays, ride on through the waves. Now I am free. Tall for these unloving shadows. Love does not require all that lives may love. Strike and you shall conquer. Don't bow to love any longer. I see sunny days for me. Catch some rays, ride on through the waves. Now I am free. I see sunny days for me. Catch some rays. Direction, no. I see brooks beneath you flowing to their ocean goal. Dark and dull is your distraction. Walk now, come. No longer numb into your satisfaction. I see sunny days for me. Catch some rays, ride on through the waves. Now I am free. I see sunny days for me. Catch some rays. Sunny Days. Czekamy, czekamy, kiedy one będą. Właściwie bardzo dobrze ten utwór by grał, gdyby już było lekko jasno i gdyby rzeczywiście te słońce gdzieś tam było widać daleko. Ono dzisiaj nas przywita o 6.11, więc troszeczkę przed czasem. Denise Sherwood, córka Adriana Sherwooda, wielkiej postaci, jeżeli chodzi o świat reggae, jeżeli chodzi o świat dubu i jamajskich rytmów. Podobno 17 lat trzymała w głowie te wszystkie pomysły, wychowana w dobrym towarzystwie i z dobrymi ludźmi spędzała czas, no ale lepiej późno niż później. Po 17 latach ukazuje się This Road, jej długogrający debiut. No i on cieszy. On bardzo cieszy. If tomorrow ever comes, but now we've come this far, so let's draw a map to the stars. Ghost heart, ghost heart. Of the mist, tyranny of beauty, with your mirror mask and snake eyes and beautiful lies. Ghosts. let's draw a map to the stars. Ghost heart. Ghost heart. Free your angels. Free your angels. Free your angels. Ghost heart. Dwadzieścia jeden i pół minuty po godzinie czwartej. Państwo nie śpią, ale piszą, że jak tylko audycja się skończy, to pójdą spać. Ja też jeszcze na 2-3 godzinki na pewno zmrużę oko, ale póki co postaram się Państwa zabawić do godziny 6. Denise Sherwood i tu już czuć bas było, czyli zaczynamy pomału. Jak bas, no to teraz może trochę jazzu i zastanawiam się, czy przedstawić kolejną płytę. Chyba nie, bo jeżeli ktoś mocniej przyłoży ucho, to zorientuje się, o co chodzi. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway, sway through the crowd to an empty space. And if you say run, I'll run with you. Tydzień temu David Bowie pojawił się ze swojej pożegnalnej płyty, a dziś pojawia się w zupełnie inny sposób. Nie odkryję Ameryki teraz, kiedy powiem Państwu, że album zatytułowany jest David Bowie in Jazz, a Jazz Tribute to David Bowie. W tytule można zawrzeć wszystko i przez tytuł wszystko rozumiemy, tak mi się wydaje. Co do zawartości, oczywiście na temat piosenek mistrza można dyskutować, bo każdy ma swój absolutny top Davida Bowiego, więc tego tematu nie będę poruszał. Jeżeli chodzi o wykonanie i aranżację, to na pewno zasługują na uwagę, stąd obecność dzisiaj tego krążka tutaj na Myśliwieckiej razem ze mną. A co do artystów, to powiem Państwu szczerze, że bardzo słabo ich praktycznie w ogóle nie kojarzę, ale to bardzo dobrze. Będę mógł potem poszukać, posprawdzać, popoznawać. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your proton pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God loves be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers wants to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Turf is blue and there's nothing I can do. Something wrong, can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear, am I floating round a tin can?

No i jest jego charakterystyczne brzmienie i ten jego charakterystyczny jazz z domieszką bitu, hip-hopu. Organic Rust, proszę bardzo. To jest nowy singiel zapowiadający wydawnictwo Bring Backs, które ukaże się 23 kwietnia. Alpha Mist. No już nie mogę się doczekać, jak po raz kolejny wrócimy do tego utworu w przyszłotygodniowym programie. To już teraz mogę powiedzieć. 21 minut do godziny 5. No to teraz Nowy Jork i Brooklyn. Tak, i to jest produkcja tego pana, który dzisiaj na zdjęciu zapowiadającym audycję Trójka Budzi Jazz and Bass, a ukrywa się on pod pseudonimem Sly Fifth Avenue. Dokładnie. Nagrywa dla labelu True Tats. Występował już niejednokrotnie w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, ale nigdy nie występował z tym wydawnictwem, bowiem jest to świeży materiał zatytułowany What It Is? Live Before the Lockdown. To jest płyta bardzo krótka i mała, na której znajdują się przerobione kompozycje z jego ostatniej długogrającej płyty, która zatytułowana jest What It Is. I to taki fajny materiał, gratka dla fanów i warto spojrzeć na te utwory, jeśli zna się je z poprzedniego wydawnictwa, w troszeczkę innym świetle. Artysta jest multiinstrumentalistą, jest producentem, ale do tego też ma niezwykły talent kompozytorski i to udowadnia na swoich właśnie krążkach. Dzisiaj jeszcze jeden utwór z tego właśnie wydawnictwa i on w tym momencie, powiem, że też gości zaprosił na tą małą płytkę. Przed chwilą zaśpiewała Denita. Jest to urodzona w Teksasie piosenkarka, która żyje i tworzy również w Brooklynie, tak jak artysta. A teraz będzie Melissa, która jest jego długoletnią przyjaciółką. Don't last forever, don't last. Oprócz tego, że produkuje i komponuje, no to jeszcze na swoim koncie ma występy naprawdę ze znanymi gwiazdami muzyki soulowej, czarnej, jazzowej. A poznał go, myślę, świat dzięki jego wspaniałej płycie, gdzie przedstawił swoje orkiestrowe aranżacje słynnych tematów doktora Dre. 11 minut do 5. To był Sly Fifth Avenue. Proszę bardzo, w audycji Trójka budzi Jazz and Bass. Państwo się budzą i państwo piszą do radia i to jest bardzo przyjemne. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A propos kontaktu ze słuchaczami, no to kolejna kompozycja ewidentnie jest zainspirowana pisaniem maili z jednym właśnie z takich. A ja przed piosenką chciałem tylko powiedzieć, że to jeden ze słuchaczy zainspirował mnie do tego, aby sięgnąć po ten utwór i zagrać go w radiu, a powiedziałem tak dosyć niepoprawnie, a to chyba tylko dlatego, że zmartwiłem się, ponieważ kawa zbożowa, którą przyniosłem w termosie do radia, właśnie mi się skończyła. 3 minuty do godziny 5:00. Aha, to był St. Out Jackson, Nigga Jazz, na żywo z koncertu. Autopromocja. Łączy płynnie to, co mu gra w duszy. Muzykę elektroniczną i góralski folk. Jedyny w swoim rodzaju Mateusz Górny, czyli Góral. Ze Snowfestu w Szczyrku, na antenie i Facebooku Trójki. Premierowy koncert dziś kilka minut po godzinie 17:00. Autopromocja. Trójka budzi Jazz and Bass, David Bowie. Tak, w tych interpretacjach jazzowych cały czas jest w planie. Sparkle, he may